او کله چې پټ کې دی لر موجن چپی د دریا کز زلالی پشان د وریزو زلال دا په معنا د وریزو رازی یا پشان د غرونو مانیم کی کله چې پټ کې دی لر موجن چپی د دریا او دې کې دا موجن اسم جنس دی او د دې واحد راضی موجتن د دې اسم جنس اطلاق په یو غنو باندې او شانتی کې موجن چپا او موجن چپی اچھا نام دې دې چې په معنا د جمع دی او مصدر دی واذا غشيهم کلچی پټکی دی لرا موجن چپی کز زلالی پشاند وریزو زلال جمد زلتن و او زلتن وریزی توئی دعو اللہ مخلصین له الدین دا حال دا مشرکانو ذکر کئی دا غدور چکم دور کی قرآن شریف نازلی دو مشرکان چې وکاله دریاب کې د دریاب چپو په کشتۍ کې راګیر کړ نو بیا به خپل خدایان هیر کل پرې به خل او سبه کول دعو الله رابلی الله رامدد کوي الله مخلصین له الدین او خالص کون کی وی الله لرا د خپل بلنی د خپل عبادت او بندګی رہی فَلَمَّا نَجَّاهُمْ هر کله چې نجات ور کی دوی ته د دریاب نه اله البر وچتا فمنهم مختصد نزنی په دوی کې حق پرسوی مومن وی او په توحید او الله په تابعدار اخلاق وی وما یجحد انکار نکوی بی آیاتنا زمون دا آیاتوننا الا کل خطار مگر هر یو دوکباز خطار پا مانا دا غدار دے غدار دوکباز تا وی او امام قرطبی وی والخطر اسوأ الغدر خطر ناکار دوکی لوی انکار نکوی زمون دا آیاتوننا الا کل خطار مگر هر یو دوکباز کفور او سخ ناشکرا دیکھ رب العالمین حال د مشرکان و ذکر کو چپلو یلو ی مصائبو کی بیاب اخفل خدایان پریخل او یو اللہ رب العزت بے رامدد کور دادا غدور د مشرکان و حال ذکر کئی دا غدور د مشرکان و حال ذکر کئی موجن بارک در لوی لشل جدا اسم جنس دے او دا دی واحد دے موجتن او دا موجنی نکر ذکر کڑی نو تنکیری دے تعظیم دا پار دے یعنی لوی لوی چپی او تنکیری دے تکسیر دا پار دے او زلتن زلل جمد زلتن وا دا پا مانا دا وریزی را دی او پا مانا دا جبل امراضی کز زللی اکل جبال او کز زلل ایکس صحاب و اذا غشیهم کلچ پٹ کی دویلر موجن چپی لوی لوی چپی او دیر چپی کز زلل پشاند غرونو یا کز زلل پشاند وریزو دعو اللہ نرابلی دا مشرکان اللہ مخلصین له الدین خالص کون کی وی اللہ لردخ پل عبادت و بندگی رہی دادا غدور د مشرکانو حال ذکر کئی او آیات نزول د باز خاص و خلق و بارک شویو کلچ مکہ مکرمہ فتح شوا تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے نو اکرمہ ابن ابی جہل داو تختے دو وجداوا چکل مکہ مکرمہ فتح شوا نو نبی علیہ السلام حکم کو چٹول خلق نلاس بن کئی قتلوئی بینا مگر سو کسان دی چې دا قتل کوي وی اگر کومون دلو د خانه کاوی د غلاف دلان دي سرور دن نکړي هغه ځکه هم قتل کوي پریزی وینا وی اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقین باستار الكعبه اگر کدا د خانه کاوی د غلافونو سر رازون وی یو پکی اکرمه ابن ابي جهل دویم عبد الله ابن خطل دریم قیس ابن زبابه عبد الله ابن ابي سرح ندا اکرما دید مکی مکرمین او تختی دو او حبشی تطلنو پا کشتی کی سور شو نو سخت سیلی پا سمندر کرال نو کشتی والاو چکل کشتی چپو پا مخک فقال اهل السفینا ها کشتی والا یو باللوی وی اخلصو یو اللہ خالص را مدد کئی فا ان آلہتکم لا تغنی عنکم شیئن ها ہونا ویستا سخدایان گره دیزه کی سفاید رسول نشی داوز داغی دا وسنا کارو تے نو دا حضرت اکرمہ ذہن اللہ کلاوک ویوی لئلم ینجینی فی البحر الا الاخلاص نما ینجینی فی البر غیره اللہم ان لکا علی اہدا ان انتا عافیتنی مما نفیه انا آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی اضع یدی فی یدیه فلأجدنہ عفوا کریما دا حضرت کرمز دا بدل شو کل اگر اللہ دا ہدایت ارادو کی نو دا نبی پا صحبت کے ناز تو ورد بیان کولو ذہن نکلاوی دو او پا کشتائی کی ذہن کلاو شو حضرت کرمو فرمائے ویک په دریاب کې نجات نور کوي مگر خالص د الله را مدد کول نو بیا هو پوچکه کوم بل څوک مدد نشي کولای بیا موږ څنګه لات بابا او زاو عهد دې کچاري دې دریاب د مصیبت نه بار وستم نو زب اعظم او زب محمد صلی الله علیه وسلم تر اعظم او د خپل لاس بدای په لاسو کې به عبد پاره کې دم او زب عمومم چې ما تب عفو کی او ما سره د کرم معامله وکي نو راغ او اسلام راو دیکھ الله رب العزت دغه حال ذکر کړي او د مشرکان او هغه حال ذکر کړي چې ګور په لوی مصیبتونو کې به د خپل خدایان پرې خور او دنن دور والا دائیلے او قدم رواندی شی دائی خوئی قدیمہ با کشتائی کے نئے گئے درنی کی دوبا بچ پاگئی کسو وی اپنے کئی رو رسے گی او دیو لسو کالو دوبا بیڑی گی ریس دیو لسو کالو دوبا پا دی نیت داخلت دا حضرت پیرانی پیر رحم اللہ پنم یو لسما نظرانا و شکرانا ورکی کیا غد یو لسو کالو دوبا بیڑی ریس کے وان یعنی پاغ کشتی کی امانی خلق مرو او آغا آغا طول راج بندی کر او دا موجی دا دو بکڑ دوا ولی دو بکڑ وائی وی اولا سمن اوور کر دا دا اولیاء اکرام بی حرمتی دا بی عزتی دا اللہ سورہ یاسین کی وی چیزک کشتی غرک کم نسوک نجات ورکولو والنی اگر ایتو قرآن شریف پذلت کی کم خبر رس در رسم اپارک اگر ای سورہ یاسین کی رب العالمین فرمائی دا سورہ یاسین دا قرآن شریف زرد ہے دا اللہ دا کتاب فضلت کی کم خبر رہا آیات گو رہی در صلی اللہ سم فرمائی وَإِنَّ شَأَ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَإِنَّ شَأَ كَشَرِخَ خَشِزَ مُنْغَ اللَّهُ نُغْرِقُهُمْ نو غرق با قدائی پا دریاب کی کشتائی بور تدوبی کو فلا صریخ لهم نو نبائی سو فریاد رسد دید پارا چه دا غرق دو ندی بچ کی پورا صریخ دینا تیرا ذکر کا او دلائی ناتیه نیرستو ذکر کا نو دیتی عموم راگے فلا صریخ لهم پاولیاؤ کی پا امدیاؤ کی پا مروکی پا جوندو کی پا پاونو کی او پغتو کی ایسوکم نشتا فلا صریخ لهم. قرآن دا سے صفا خبر ذکر کئی فلا صریخ لهم نشتا دے سوک فریاد رسد زید پارا کی زید بوم زی غرقو موبیا دے غبج کی ولا هم ينقذون او نبذی بچ کریشی. نو قرآن شریف کی فلا دا فیصلہ کئی نو مشرکان لو لو مصائبو کی یو اللہ برا مدد کولو او ولو ورو دفارے ازان تخفل خدایان جور کریو ای بیرا مدد کولو. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ کَلَكِ پُٹْكِ بِيلَرَ چَفِيدَ دَرْيَاب کَذُّلَلِ پَشَانْدُ غُرُنُو پَشَانْدُ وَرْيَزُو دَعُوا اللَّهَ رَابَلِي اللَّهَ رَا مَدَدْ كَوِيَ اللَّهَ مخلصین له الدین خالص کون کی دغی اللہ لرد خبل عبادتو بندگی رئی. فلما نجاہم الی البر ہر کلک نجات ورکی اللہ بیت دوش طرفتا فمنہم مقتصد لغنی پدوی کی حق پرسوی مومنوی پوادی پابنی وما یجحدو انکار نکوی دی آیاتنا زمد آیاتنونا الا کل خطار مگر ہر یو دو کباز کیا غد اللہ بجن کی دو کی کئی الا کل خطار مگر ہر یو دو کباز کفور او سخنا شکرا. او دو کباز اندھے کوئے دریاب کی خوی اللہ سر وعدو کا سیا اللہ کا نجات درا کو نبزب مومن شم شکر گزار بشم لیکن کلے چی دریاب نرابار کو نبزے وعدہ ما تکدی تو دھوکا وش. وما یجہد انکار نکی دی آیات نازم دا یاتنونا الا کل خطار مگر ہر یو دھوکا باز کفور او سخنا شکرام. رست آیات مبارکہ کی حال دا قیامت ذکر کئی او ہر چال دعوت دا ذکر ور کئی کہ گورا گورا دا سے ورز راضی کہ پلار و دزوی پکار نشی او زوی و دپلار پکار نشی دا دیر قریب رشتہ دا دا والدین و دا بچن و اجدادی و بلن پکاری گی نو بل سوک دے چی پکار بشی. یا ایوہ الناس اتقو اے خلقو اویری گئی ربکم دخل ربنا دا اللہ یرا دا اللہ خوف دا پزن کراولی وخشو یومن اویری گئی دا غورزنا لا یجزی جفائد بور نکی دفع بنکی والدن یو والد اولدی دا اولاد پلنا پلار بد بچون سا عذاب دا فکول نشی سا فائدہ بور دا رسول نشی لا یجزی والدن فائدہ بور نکی دفع بنکی والدن یو والد اولدی ہی دخپل اولادنا سزر بر عذاب ولا مولودن او نبچے ہو جازن چی آب اگنی سا فائدہ ور کی او سا عذاب بگنی دفع کی او والدی سے آپ دخل والد نشے ان ضربر بچے و دپلار نہ ضربر عذاب د فکول نشی او دارنگی اولاد دپلار نہ او پلار د بچونا عذاب بد فکول نشی. ان وعد اللہ حق بے شک وعد اللہ حق دا کہ قیامت راضی ان وعد الله حق بیشک وعد الله حق دا ثابت دا قیامت برازی مڑی بجوندی کی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ندوکت دیوان چیتاسو لرجوند دنیا دی دنیا جون ندوکت دیوان چی ولا یغرنکم او خامخا دوکت دیوان چیتاسو لرب اللہ دا اللہ بارکی الغرور آغا دوکا کی اچوک او اچون کے شیطان. او نماؤ لکھنی غرور شیطان توائی آئے انسان دوکہ کیے چاہیے گناہوں اور تخیص سکے اور تد توبی اور مغفرت نے دن اور کئی جرق توبہ و باسی او اللہ غفور الرحیم نے اسے خلق خبر سخت کری او پدی طریقی دوکہ کئی کرے دے امام ابو عبیدہ قول روح المانی ذکر کرے وہی ہر غشے کسی دوکہ کی سردی چلا اللہ نا فرمانی جو کا او دا اللہ تابداری جی پری خوا فہو غرور نو بس دا غرور دے کہ شیطان دے کہ غیر شیطان دے وہ جتی پہ گناہ زرور کی او دا اللہ دا نا فرمانی نے وارو لے نو دیتا غرور ہوئی او دا قول دا حضرت امام راغب ہم لے آوائی غرور چاہتا ہوئی ہر غشے کہ انسان دوکہ کی واچولو من مال و جاہ و شہوت و شیطان مال دوکہ کی واچولو او دا مال پا غفلت کرا رہے جاہ دا انسان اگا مرتبی وزارت و منبریت ہوئی او شہوت یا شیطان دیتولو تا غرور ہوئی ہر غشے کا مال لے کا دولت سے کستا مشریدہ دی پا دوکا کی واسو لے و گناہنو لے تیار کی او دا اللہ نافرمانی دربانے کئی دی تا غرور ہوئی دی تا غرور ہوئی نا دی آیات مبارکہ کی ہوئی چی خبردار شئی والد با دا اولاد پکار رانشی او اولاد با دا والد نسا عذاب دفن کی لکو گر ایدیر شما پارا اللہ دا قیامت اگا حال ذکر کرے دیر شما پارا کی رب العالمین ذکر کری دی سورہ عبسہ و گرئی آیات در درشم نو گرئی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ كَلَچِ بَرَاشِ سَخْتَ تِیزَ چِغَام نا دا قیامت غزوے میں شکیلے ہی ذکر کرے او سواخا غچغی لوئی کہ دا غوگونو پردی ور تروش لی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ كَلَچِ بَرَاشِ اَغَ سَخْتَ تِیزَ چِغَام یوم پتما ورزبان یفر المرء تیخ تب کویو سڑے من اخیہی دخل رورنا و امیہی او دمور نب تیخ تکی و ابی او دخل والد نب تیخ تکی و صاحبتیہی او دخل بی بی نب تیخ تکی و بنی او دخل زامننا لکل امرئ منہم دا پارا دا ہر یو تم من ہم دجوینا یوم ایدن پا دا غرز شانن یو حال بی یغنی چی دا بلن بے بے پروازر زولی دا ارچا بدا سے حال جوڑی چی بلن کھڑے بٹی ہیری لیکل مرن من ہم یوم ایدن شانن یغنی دا ہر یو سڑی بجوینا پا دا غرز یو دا سے حال بی یغنی کہ دا بلن بے بے پروازر زولے داران یوگو رہیو کم دیر سے مپارت کی سورہ معارج حل تیم دا قیامت اگا حال ذکر کرے کہ اس سوک با دیو بالپکار رانشی آیات مبارکو گو رہیو لسم لسم آیات نوئی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا لسم آیات دا سورہ معارج یو کم درش میں پاری ابتدا کو گرے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا پُخْتَنَ بَنَكَئِ تَپُوس بَنَكَئِ یو مہربان دوست حمیمًا دبل مہربان دوستنا اگر دنیا کی چخخو گو کلک دوستو دا قدر لبم نوئی چسنگ حال ہر سرے با دبل نبی پروائی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وختنا بن کئی تپوس کا در لبن کئی حمیم یو مہربان دوست حمیم آدب المہربان دوستنا سوال دار آتلو چدا پختنا و تپوس بزکن کئی جبن یو بالبوینینا نو اللہ و یو بسرونہم یو بالتبخو دلشی مقامخ و یو بالتولا دی یو بالبخوینی گوری با یو بسرونہم خودلے کی گی و یو بالتا یود المجرمو خواہ بگنیو مجرم لو یفتدی کاش چفدیہ کی ورکی دے بدلہ کی ورکی دے من عذاب یوم اذن دا عذاب دا دغیر زنبی بنی خپل زامن لرام یو مجرم بدی فی سلیل تیاری چوئی با کمال اخلاسیں ملاوی گی نو خیر دے دا بچی میری اللہ عورتو غرزی و صاحبتی ہی او بی بی داغ و اخی اورور داغ و فصیلتی ہلتی تؤوی او اغا خاندانو قبیلت داغ تؤوی چه مشکلاتو تکالیفو کبی دل زیور کولو وی با زمادہ تول خاندان دیو غرزو لیشی خزد بچم ومن فی الارض جمیعا او هر غصوب چی پزمکا کی جمیعا تول دا تول بدے وی چیز فیدیہ کی ورکوم خسم ینجی بیادت نجات ملاوشی اللہ وی کلا دارنگ نگا ستا بچی او ستا بی بی او ستا قبیل ستا فیدیہ کی عذاب کی نشور کی رے انہا لزوا بے شک دا اور دا جہنم لزوا خاون دا شغلو دے نزاعت للشوا رئیسن کے دے سر منی دا سر لرا تدعو دا جہنم برا بلی منا غشال را ادبرا چی دنیا کی قرآن و دین تشاکڑے و وطولا او دا دین اوڑے دلیو و جمع او مال جمکڑے و فا اوعا نو لوخو کی سنبال کڑیو او دا اللہ دا حق پکیڑو پختن نوکڑی نو دی آیات مبارک کم داوئی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو او یری گئی دخپل ربنا وخشو او یری گئی او بندہ غورزن لا یجزی والدن چه کافی بنشی دفع بنکی عذاب والدن والد اول دیهی دا اولاد پلنا لا مولودن او نبچے ہوا جازن کیا بگن دفع کی عذاب او والدیهی دخل والد نشے انظر بر ان وعد اللہ حق بے شک وعدد اللہ چی قیامت برازی مڑی بجوندی کیگی حق دا حقا و ثابت دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نخام خادوکا کی دیوان چیتا سلر جند دنیا چیتا اللہ نا فرمانی شورو کئی او تابداری پریزے ولا یغرنکم باللہ الغرور او خام خادوکا کی دیوان چیتا سلر دا اللہ بارک الغرور اغا دوکا کی اچون کے کمال لے کجاہ لے کشہوت لے او کشیطان لے یہ رس تو آیات مبارک کی روایات چراغلی روحلمانی او دی نورو ذکر کری یو کس نبی علیہ السلام تراغلے او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ددی پیزو سیزن و تپوس کرو یو کس راغلے وارث ابن عمر دا غنیمو نبی علیہ السلام تا دا اللہ حبیب تو ای قیامت بکلے یو پختن اداو کا زیم تپو سداو کو ویز چراتلم زمون پمل کروڑا واو قہا تو باران نکی دو لو دارا توایا باران بکل کی زمون دا وطن بکل آبادی زیم نیچی زراتلم زماد بی بی حملو لو دارا توایا سبے پیدا کی زما بزوے پیدا کی گیو کلور آو تلورم تپو سداو کو وی وقد علمتما کسبت اليوم فما دا اکسب غدا نن خمی چی سوکل نمال پتر سبا بز سکو اللہ حبیب تو تنزم تپو سداو کو وقد علمت بی ای ارض ولدت فبی ای ارض اموت مال خدا پتر چیز پکم علاقہ ازمک پیدا شیم خدا را توائی مرم بکم دے ندا اللہ دے طرفنا جبریل امین علیہ السلام پیغام راڑو اوی چی دا پینز سیزون ادا سی دی چی دا دی علم دا اللہ پوری خاص دے دا نبی ولی انسان ہچا تمالیم لئی فرمائی ان اللہ اندہو علم الساعا بے شکا اللہ دے دی اللہ سر علم الساعا علم دا قیامت تے قیامت بکرے کلب رازی دا علم دا اللہ سر دے وینزل الغیث اور نازل وی اللہ باران دا اللہ تا پتہ دا چی باران با سم رئی دیر بئی لگ بئی او دا باران چی وریگی دی کہ بخیر ہوئی او کدا بدافت او مصیبت چکل اختیار ہے دا علم اللہ کرے سور بکیگی دیر بکیگی لگ بئی ویعلم ما فی الارحام او اللہ پوئیگی پاغس چی پرہیمنو کی چی دا بچے دے دا بسور عمر وی سور بیر زکوی دے با بدبخت ای کنیک بخت بئی وما تدری نفس او پس نشتا حسی او نفسا خواک نفس نبی دے کد ولی دے کمڑے دے کجون دے دے کنیکان دی کبدان دی نفس نے نکر ذکر کو وما تدری نفس حسی او نفس پس نشتا ماغا تقسب غدا چی دے بس کوی سبالا سبالا پارے سورا سورا پروگرامو نے جو اکڑی لیکن سوار اتلو سره پاغمر غراغله و ما تدري نفس او پت نشته او نفس به اي ارض تموت چه پخم از مکه باندې بده مړکی ان الله عليم خبير بيشك الله هو هغه او خبردار دي دا دي آیات مبارکه لفظي ترجمه او آیات کی سو خبري د سوچ او فکر دي دا پیندی سیزونے ذکر کر نباز ناپوہا چی انبیاء علیہ السلام اولیات علم غیب ثابت ہے ویر علم غیب دا دا مخلوق ننفی رے و علم غیب دا پیندی سیزونے علماء لکلی مغیبات پری پینزوں کے راگیر نے دا پیندی انہیں ذکر کر دا تپوچ چھو جدی پینزو جواب انہیں راگے تپوچ چھو مغیبات پا دی پینزو کے حسر نہ رہے ورنہ دیر خبری دی کہ دی پینزو نے علاوہ دی اور آغی علم چسر نشتے لکا اللہ سورہ یاسین کی وئی اللہ وئی وما علمناہ الشعرا وما ینبغی لہ ما خفل حبیب تا دا شعر و شاعر ای تعلیم ننے ورکڑے او نا شعر و شاعری زما دا حبیب دا شام سرخائی گی ورا شعر و شاعری دی پینزو سیزو نے کہو نہ کرنے دی پینزو سیزنو کی شعر و شاعری دشتا خدا اللہ حبیب تا شعر و شاعری نور دشتا اسے سڑے ہوئی نبی عالم الغیب جائے رب پیر لگا مورد دو پور پتہ لگی نو آسانا خبر اللہ کہ یو سڑے دا ہوئی کہ نبی علیہ السلام سر دا شعر و دا شاعری علمون و کافر کی او کنوئی چی شعر و شاعری بانے نو پوئی دنو مسئلہ ثابت شوا چی پغیبو دا اللہ حبیب نو پوئی آغا عمر علم و چی سمرا اللہ ورکڑے دا شعر و دا شاعری علم اللہ کل حبیب تنو ورکڑے نو مغیبات دا پا دی پینزو کی راگیر ندی دا پینزی چی دل تا ذکر کل نو دا دا وجی دا سوال دا سائل ورند دین علاوہ نور دیر مغیبات کی دا آغی پتا دا اللہ حبیب تنو لگتا سل آغر ازر کی تیر شل دا سورہ توبے اللہ و ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين اللہ و حبیب مدینہ نگیر چاپی رضی بانڈو کی منافقان لی زنیب مدینہ کی منافقان لی و حبیب لا تعلمهم تی پی جننا ورد غوث علی پینزو سر تعلق نشتا آیات کے انشاءاللہ تفسیر و ذکر کرو وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر ترین دوان مدیس ہے شدی آیات مبارک کی دتیغے قسما مغیبات و ذکر شد اور داتیغے دیو جنہ ذکر شید کہ دبی بارت سوال او پختناو تکوش شروع ورن مغیبات تول دا پینزنی دی بلکی دین علاوہ نورم دیر دی او دا خبر یادون پدی پکار دی کہ باز اغا خلق چه غید قرآن و سنت نخلاف کی دل ری انبیاء علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہے اولیاء کرام بزرگانو تا علم غیب ثابت ای نکل آغی زان دا پاردائی و حیل جوڑائی چرا پا غیب صرف اللہ پوئی جو غیب و نمراد دا پینزد نو علماء لیکلی دا تخصیص پیا د سائل د سوال د وجنه یا دا پیمزه تخصیص دا تمثیل له مثال ذکر کړي احکام القرآن کې وی دا پیمزه خویا د دی وجنه دی چې تاسو د دې باره کې شه یا د دیو جنو چې دا د قبیله د تمثیل لري مثال په تور ذکر کړی ورنه مراد علم غیب د مطلقن مراد علم غیب د مطلقن یا دا پیری دیو جنو ذکر شي چې نفس د دې د علم د حصول شوق لري چې قیامت وکړي او باران بیر ډیر کیږي او کلک وکیږي او خلب کیږي یا سړے وکم دے کھمڑ کیگی نو دا پیز پدی اعتبار دی چیدی پر نفیس شوق لری دین دا او قائدہ دا علماء وی ان العدد لا ینفی زائدا علیہ عدد دا منافی دا دین نمی چید دید پاسے او زائد وی یا دا پیزی ذکر ذکر کری کہ بعض خلق دے دی پینزو دعوہ بلرلا نو پدی آیات مبارکہ کی پدی اعتبار ذکر کر ورن مغیبات پدی پینزو کی راگیر نری دیر علاوہ نور دیر مغیبات کی لکے پرند لکیر شر اللہ وی وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ما خفل حبیب تا دشیر شائرائی تعلیم نرے ورکڑے او دا اتفاقی مسئلہ وا کہ پغیب یو اللہ کوئی او غیب وی ستا چی آغا دا تمام مخلوقات و نکام بی آلیم السلام دی که ملائک دی که پیریان دی دائی نفت پاغی نبی ملک پاغی بان جن انس خبردار نیجی تا غیب وی او قرآن غیب وزید دی نفی ذکر کری چی آغا یا سنو بار بار تا صدر آغیلی اور آوابیڑو دیدے کی گروہ ان اللہ عندہ علم الساعة دے جملہ اسمیہ ذکر کا او دا نور جملی فیری ذکر کی وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا داغی وجہ دعویٰ چی قیامت یو امر متعین دے معلوم شیر چی قیامت برازی ندے کو جملے اسمی سر ذکر کو او دا باران وریدل د بچی د مور په هټه کې کېدل دا بار بار وی باران بار بار وریږي بچی د مېندو په هټو کې بار بار وی نو دې جمله فعلی سره ذکر کل جدا دلالت کوي په تجدد باندې په تجدد باندې دلالت کوي او ور چې کله الله ته اس بات کوي نو ان الله عنده علم الساعه دا اللہ سرائدن علم دا قیامت تے او جکل نفی کئن وی وما تدری نفس دا تدری تو دی اعتبار ہوئے درائیت دا دی اطلاق پا علم صداغی کسب چاکرین پاغی بانن کی سہیدی ملی و کوشش سرا نو دے دے کداوی وما تدری نفس علم غیب پہیلی او پسعی او کوششم نحاصلی کی او سر دیر محنت کو او دیر ہی لی او چلو دیر آجم اکل وہ علم غیب پدی طریقی حاصلی گنا علم غیب پدی طریقی حاصلی گنا ان اللہ عنده علم الساعة بیشت اللہ رب العزت دا اللہ سر علم دا قیامت تے قیامت بکلی او کلب رازی دا دی علم دا اللہ سر دے دی بارت دیر آیات نریم بعض علماء تقریبا سسوار لسیاتون راجع وکڑی چی پا دی طولو کی دی خبرن چی دی قیامت علم ما سیوار اللہ نا بلکہ سرنش لکہ یو آیات دی سورہ آراف گرے آیات گرے یو سل وم اتی آیم نہم پارا کی سورہ آراف فرمائی اسألو رکان الساعہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا تپوس کوي تانه حبيب په باره د قیامت کې چې کله به وي قائمې دلدي قلوار تو فرمایا انما علمها عند ربی بے شک علم دا قیامت عند ربی زماد رب سردے لا جلیها لوقتها الا ہو نبخ کار کوي دی قیامت لرا فوقت دی کی الا ہو مگر دغیو اللہ ثقلت فی السماوات والارض درون دے علم داس دا قیامت پاسمانو نوزم کوالو بانی لا تأتیکم نبرازی تاسو تا الا بغتتن مگر ناسا پی یسألونک تپوس کوی تانے حبیب کأنک حفی عنها سبوے گنیتا عالم و خبرداری دی قیامت بارکی قل انما علمها عند اللہ ورتو فرمائے علم دا قیامت دا اللہ سرنے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقنا کوہی گنا دا سی تقریبا سور آیاتو نے چپاغے کی دا خبر دا چی علم دا قیامت دا اللہ سرنے دا قیامت علم دا اللہ سرنے بل حد چاہتا دلی پتنشتا حدیث جبریل مشہور حدیث تھے حالا بالکل دا نبی علیہ السلام دا جوندن مبارک پا آخر کی دا واقعہ پی خشیو بالکل پا آخر کی دا واقعہ مخطراغ لیو اغیط حدیث جبریل ہوئی بالکل پا آخر وقت کی جبریل امین علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراغ لیو اور اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو نکول لگرا حدیث دے کہ امام ابن کثیر ذکر کرے اور دا حدیث بڑے رو مسائل و مشتمل لے اور دا مشہور دے پا حدیث جبریل وانے تاصلہ تیرم شو پا ریاض الصالحین ریاض الصالحین کدر لتیرم شو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی بخاری شریف روایت سے وہی عورت نبی علیہ السلام خلق لسرگنات یو سڑے راہ را روان ندا اللہ دا حبیب سرکی ناس نبی علیہ السلام نے تپوس کی وہی یا رسول اللہ مل ایمان ایمان ستوئی اللہ حبیب ورتوئی ال ایمان وان تؤمن باللہ ایمان دے تو وہی کہ پہ اللہ ایمان و ساتھی کہ اللہ اشتا شدی اللہ نورانی مخلوق دے و تمام عثمانی کتابوں ایمان ساتھے و تمام رسولان و ساتھ ایمان و لقائه و اللہ پا ملاقات و قیامت پر ایمان و تؤمن بالبعث الآخر او ایمان و ساتھے پا دوبارہ جوندن بے اسلام ستوئے اللہ حبیب ورطو اسلام لیتوئین تعبد اللہ و لا تشرک بیہی شیعن اسلام دې ته وایي چې یو الله عبادت او بندګي کې هیڅ شی ور سره شریک نه کیږي او په موږ پابندي کې زکات ورکړي د رمضان روزي نیسي ریاض الله رسول احسان ستا وایي لکه قرآن کې بار بار راځي ان الله يحب المحسنين احسان یې دې ته وایي چې الله داسې عبادت کوي لکه چې الله ته ګوري نکت اللہ تا نگوری نو اللہ خطا لگوری دیا ورک آخر کوئی دا اللہ رسول قیامت بکلے نو دا اللہ حبیب ورک وی مزل مسئول عنہ آب عالم من السائل وی ندے تپوس کڑے شوے کہ دا شان دا قیامت بارک تپوسو شو نو دے زیاد پوہ ندے دا سائل یعنی مالک پتہ لکھر اللہ حبیب ورک وی دا حدیث جبری بالکل اخیرنی وقت کیا ہاں دا الله حبیب ورته وای زر دې چې تاسو راغی اثرات او علامات ووخه یو په کلاوه یین د خپل مالک وځي ګیو دا به مقصد درته تیرشه زین دا چې ته به یې غخلت اختیاب لګو او بربند بو یعنی دور سنوی کی پخفو کی تیزار چولے دور جامی نئے چیزانی کی پتکڑے دا بدا خلق و مشران و سرداران جو حاضر حسید آتی جو خبری چیدی علم دا اللہ سرد ان اللہ عندہو علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام او آیات ختم ثم من صرف الرجل ویارا سرے لاؤ دا اللہ حبیبی ردوها علی وی ما تو واپس راو علی دا تا پرسنے چوکا دا صحابہ کرام لالل کرا واپس کے اصول لیدن دا اللہ حبیبی حادا جبریل جا لیعلم الناس دینہ وی دا جبریل امین علیہ السلام راغلے وچی خلق لید دین تعلیم ورکی دا بلکل اخر وقت دین سورا پس جا نبی علیہ السلام دنیا نا رخصت شرے نو دا قیامت علم دا رب العالمین سر رے بل سوک دا علم ورسر لیسا وینزل الغیث اور آلی دیباران تا بعض اسباب سر چوئی نوا تخمیناً خبری دے چی باران را لیبلو کدا دے چی باران نو پکم دے دیر بئی کلک بئی دے چی بخیری دی خلق اللہ او کدا باران نو مصیبت شکل اختیار ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور عَلِيهِ اللَّهُ بَارَان وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ تفتح پوئی جی پاغس شپر حیمون کی تا بعضی اسباب سر ڈاکتران کی معلومی الگ جینئی او حمل نگورا اسباب کے استعمال کی غیث علم غیب دو علم غیب تحریف دا سب خلق و اجدہ اسکال راضی کہ قرآن شریف کی ہوئی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ او دا خوب آلا تفت لگی اغاصل کی دا غیب و پتاریخ کو آنے غیب حاغوی کی غیب کی سواسطہ سو ذریعہ سو آلہ استعمال لکھ بل دارے جی دے کتک دارے دے کہ نر دے و کالک دے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ دارے کہ دا والد کی تیجی نہیں عمر بے دیر ہی کلک بے دا و شقیق کے بدبخ بے تاٹھول خبر پجید لکه حدیث پاک کراغلی چې کله سلور میاش کې نماشون د مور په خېټه کې پورش نو الله ملک رولی دی فرشتہ او دا وخت خبره د غیب و نه رابار نه فرشتہ د الله نه تپوس کوي اذکر ام انسا یا الله الک جوړ کو کجی نه یې چې څنګه حکم راځي راځي بیا یو شقیه نم سعیدن اللہ بدبخت ہے انہی کو کنے ایک وقت رزقی لکلے کی مرگا انہی کی تولی لکلے کی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ پوئی بھی پاغس تیری پر ہی منکے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ وَرَتَدْرِي ذِكر کو علم ذکر نہ کو عطا سوئے کہ دیر آیت دیتا ہوئی یعنی پس ہیلا پس کوشی سم گرہدا پتن لے گی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ دا نفس نکی روا دا ما ناسیوا او دا عربی قائده دا چه کل نکی رد نفی نرست راشی اغیب کی عموم راشی نمانا دا دا نکوی بی او نفس که نفس دا نبی که نفس دا ولی که پیری که مرئی که جوندی که انسانانی که پیریانی که ملائکی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَقْسِبُ غَدَام ایسی او نفس پت نشتا ماغا تکتب غدا چه دیو سبا لسکئی سبا پا حالات یو اللہ پوی تاو تسر اکاب کفر پا نبی علیہ السلام تا کافر لالت اید دیسو خبر حل موسا وائمو با ایمان راڑو یہ سبا بدر لوا کافر یا ثابتہ حفظو کو ذلقرنین سو کو روح تسے اللہ حبیب سبا لبدر توا سنگل نصر دی وحی بند رسوا و نبی علیہ السلام پریشان سنگل نصر دی پس تی وحی رال ندا اللہ حدیث تی گرو رنبنے کم پیغام راجیو گرو تی نسم اپارا اپل حدیث تی وحی داسمو آئے چی سبا بدا اتار کم انشاء اللہ ورس روایا ذکر سبا په حالات تاسو عالم او خبر نه آیات وګورئ دمستم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ولا تقولن او خام خام وای حبیبا لشيء یوشبارتی اني فاعل کہ بے شک زب کون کے مزال کلاکار غدن سوالا لکہ سبا تراجی کل سڑے وفات دعور سروایا الا این شاء اللہ مگر دا چل اللہ خوخشی بے سبا پہالاتو اللہ خبر رہے تاچھو ایک قسمت گورم نصیب گورم بائی زنان اللہ سنو گوری بازی نجونیان کاہنان اللہ سنو گوری تو کوئی کمیز بویوم او مرض سے معلوموں سوکسوئی سوکسوئی دا دروغ جن دا دروغ جن دی حدیث سے پاس کرا گلی اور دا حدیث جو ایک علماء ذکر کرے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہانا بخاری شریف دا روایت سے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا روایت سے بی بی فرمائی ویتو من حدثکا انه يعلم ما في غد فقد كذب ویسوک چې درته دا وایي چې نبی دے سلام د سبا په حال کوئی دی دروغ وي او به رایا ته و ما تدري نفس ما تكتب غدا دا پته یو نفس نشتا چې دیو سوال کوي او حدیث د بخاری شریف کې راوی مشکا شریف الله حدیث معصومان جنکو نابالغ سا اشعار ہوئے اور نبی علیہ السلام ناس نبائے کیوں معصومی یو شیر نابالغ معصومی نبی علیہ السلام منتاوی وفینا نبی یعلم ما فی غد یہ پا منکدا سے پیغمبر دے چیز سبا پا حالات پوہی اللہ حبیب اگر نابالغ معصومی توئے یہ دعی حاضی اے بچے دا سے مو آیا وقولي ما كنت تقولين مخکې چې سوینو هغه شان وایا خدا باندې چې مونږ پیغمبر دې د سبا په حالات کې ذکر الله سي سلغا وما تدري نفس ماذا تكتب غدا هي چې او نفس پته نشتا چې دیو سوال څه کوي وما تدري نفس او پته نشته او نفس بے ای ارض تموت کہ پکم از مکب دے مڑکی لچار مرکم زے دا حچہ تپ جنے یہ جن حدیث پاک کرا گلی حدیث پاک کرا گلی ویتلا ابن کثیر او دینور مفسرین دا حدیث ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما جعل اللہ میتت عبد بے ارض الا جعل له فيها حاجه وينه درزول الا امر ديو بنده په عظمکا مگر اغه له سحاجت پیدا کیږي چې پټول عمر کې ونی تل خلل و سنتم دارن یو حدیث کدا سراغ دي اذا قد الله مت تعبد بارض جعل له اليها حاجه امام ترمذی دا حدیث کتاب التقدیر کدا سے ذکر کړي وای ذکر الله فی سلو کی دیو سوی د مرگ په عظمکا نو هغه لا ولا زرو حاجه تو ال تور ته حاجت دی دا خلاف ادي نه کې علماء یو واقعا ذکر کړي روحلوانی او دینی رو مفسرین وای سلیمان علیہ الصلات والسلام واقع ذکر کړي مفسرین دې کې واقعا ذکر کړي دا حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام وی ملک الموت مر علی سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ناس تو ملک الموت راغ فجعل ينظر الى رجل من جلسائه او یدیم النظر ایلے بیو کفر سر ناس تو اغلا ملک الموت بار بار کتر فقال رجل من هذا حسنے سلیمان علیہ السلام تو یہ رسول کے یہ ہمانا دستر گیڑا ہی نمال گوری اور تو یہ ملک الموت سے فقال کہ انہو یریدنی ویدیہ لکہ زمائی را دلے دا اللہ پیغمبر دے حوالہ کو لگ حکموں کا کہ ما پور سے تھی اور ہند سے عورت ہے نو حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا تری دے ہندوستان لورت ہو فرشتہ ناس تو آگیا غشان تعجب بولو اغمل کل موت ورتو یاد اللہ پیغمبر ما تا اللہ حکم کرے کہ دن بہن کی روح لے ذ تعجب نکول جدی خود تناس تے او دداول آگیا لاکی پمنس کی ہوڑے رفاس تے نا دداول آگیا لاکی پمنس کی دے رفاس تے نا یہ جن علماء لکھلی یہ وزر بادشاہ خوب بولی دے خوب کی ملک الموت لی دو میرے خوب پتابیر اور سوک نے پوئی نو ملک الموت کو یہ جب کل امر مغول ادا سکر نو عالمان راجم اکر نو چاولے تینز کال علی فاتی چاولے تینز میاس علی فاتی چاولے تینز رضی علی فاتی یا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ موجود چاور سے دا دیز پوئی یغن تپوس امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کی تپوس کا غور تے دا تینز رضی تینز کال علی بھی فرشتی در توئی چرا تینز سیز لینی پدی مگن پوئی گو ان اللہ اندہو علم السا وینزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت اذ يومك تفتنستا تجيب قطم ازمك بعلي مركي وما تدري نفس فتنست به يومك باي ارض تموت تجيب قطم ازمك مركي پس اللہ چی مرگ بکلے غیل وزی او دام نا پوئی خبر ویر کد غزین اللہ عنوی مالو ایسا پتا ہو ما وفریخ نوی منافقانو بوی تاصل تیرسی دی قرآن شریف کے مخی ایلی لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو تلس بے رونپ جہاد کی شیدان کن ایک مونسا روی مڑب نوی وجل شویب نوی اللہ ورنو ایسا زان نا مرگ دفع کرن جاننا مرگ دفکا نہ تقدیر کی سے بچا مر کم زی کی نکلے بس ہا غزے کی آغا با غزے لرسی وما تدری نفس پتہ نشت رہے سیو نفسا بے ای ارض تموت جفتم ازم کبد مرکی ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ ہو حدے او خبردار دے تارست سورت سور الف لام میم سجدہ ہوئے یہ بارہ کی خیو روایات و کدار آگئی کہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسنون طریقہ دا منگو تاسلم پدی عمل پھول پکار دی جدی سورت مبارک بارک کی راوی دی کہ نبی علیہ السلام دی جمعی پورز دسبا پموس کے پاول رکھات کے سورہ فاتحہ نفس بدال آؤ پدریم رکھات کی سورہ دہر گئے بکار دی کی علماء پہ عمل کی کہ خلق ضعیفان و کمزوری نو لگ زر زر دی وئی اور دا تلاوت دا آداب و خیال لپکتا کی دادا اللہ دا حبیب مستقل سنت سے دا جمعہ پا و رجبانی دا سبا دا مجھ پا فرض کی پاول رکھات کی دا سورہ فاتحہ نفس الف لام میم سجدہ دا بے بے اور سجدہ بے کولا سجدہ بے کولا او بدریم رکعت کی وید سورہ فاتحہ نفس ورکر سورہ دہر ہم دا دا بخاری شریفوں سے یہ ہیں روایت کرا گئے بدی سنت طریقے بانے دا جماعت امامان و تپکار بھی سے عمل ہے او دا خلا خکر پار سے تندی یہ مل بگر جی پتی کی او دکان کے بطول اور اذکار کہے او کہ امام یہ دعا آیات و سیوا سے ملے تندی امامان نے دخل کو تابعداری میں پکاتی دا گورا دادا کی دخل کو دا ضعیفان و دیواران و خیال بساتی خدا نے جل آگئی دا وجل سنت طریقے پر دا بعض خلق و امام پا سڑت تنگی پا جمعات کی ضرورت تنگی تو لو دکان کے ناس سے تنگی ہی نا بعضی دا سی کنو گورا عراب اشید و رازین دو منٹ ہوا باتی جا کل گڑی لگوری کل امام لگوری تاب دیا دب خلق ہے تو یہ حلق دکان کے تو لو سارا ناس نو نتنگی دیو سر آگرے بیا بکل امام لپکی آوازم بورکی کوئی فیم ہوئی را پورا ہے نو دادا دیدہ با انسان طریقہ ہے حالے کراش ہوئی او جو منٹا کواوئی دل جماعت کی تنگی دل دادا منافق نہ کرو یہ روایت کی راگلی وہی مومن مسلمان جماعت کی راشی لکب او مئے چپ ابو کے او منافق پہ جماعت کی راشی لک پرند چپ پیجر کے بندر کل او کلا مہو کرو باسی کل ابل پل رو باسی جماعت کی تنگے دن میری پکار رسنت طریقے لحاظ کو مجھ کے پکار رہے اگر کیا غدا سی کی ضعیفان بھی سڑے لگ زرگر خیرت کی امام خدا خیرت لحاظ و ساتھ یو خدا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بدا سے کوئی او یو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام مترغید کی دنا کہ دا سورت بیون لکھ او سور ملک تبارک اللذی بیون لکھ دا سنت طریقہ دا ہر نارینا و زنانا دود کی دو نمخ کی دا ماخام دا مز نفس یا ما ستن دا مز نفس چاہتا موکی دا سورت دے ہوئی سور ملک دے ہوئی دا قبر دا عذاب نبی اللہ ساتھ دا قبر عذاب دے ردو شیر دا اللہ حدیث فرمائے دی کہ کم امتی پر دو سورتی میں پابندی کری دا قبر عذاب بکنی بائی جہنو کی رواج دائی نی ناری نو اینی زنانا وی دی جنی پس پا امام دی سکر بانے ہوئی یارا سمجھے سنت طریقے جڑا وڑا کرے سنت طریقے خدا دا ہر امتی ناری نا زنانا بدا ہوئی زان زان لبے ہوئی نو طول اسپی پا کے کٹ کی دا سورت ان کے کٹ کو او سور مل تبارک اللذی امام الجنی پشکو ویو کپوئے وی گو رما دا تلاوت نمانے کئے رسومات و بدعات والا بیاسو وی تلاوت نمانے کئے نا طریقہ دا عقید الاسودا سید اللہ حبیب وی نبی بانے پابندی کوئے اللہ دی توفیق منگوتا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ اللہ الرحمن الرحیم سرندگی صورت مبارکہ فضائل دغد بیان کروں